Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve ba'd. Az önce dediğimiz gibi Cenab-ı Allah uluhiyet ve rububiyetini ifade etmekten asıl maksadı da mutlaka hemen akabindeki ayet-i kerimelerde dile getiriyor. Burada da böyle. Bir ayet sizin ilahınız bir tek ilahtır dedi. Bir sonraki ayet Cenab-ı Allah'ın uluhiyetinin gerekçesi olan rububiyetinin belgelerini ortaya koydu. Bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin ve uluhiyetinin bir neticesi olan Allahü Teala'nın şeriat koyuculuğunu kabul edip onun şeriatına bağlılığı dile getiriyor. Bu hususu dile getirince de ayet-i kerime beşeriyetin en çok saptığı ve insanın günlük hayatında en çok görülen bir husus ele alınıyor. Bu da yemek, içmek ile alakalı helal ve haram hususudur. İşte 168. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennâs kulû mimmâ fil ardı halâlen tayyibâ ve lâ tettebi'û hutuvâtiş şeytân innehû lekum aduvun mubîn. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanlardan helal ve hoş olarak, temiz olarak yiyiniz. Şeytanın adımlarını da takip etmeyiniz. Şeytanın adımlarının arkasından gitmeyiniz. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Dediğimiz gibi Allah adına, daha doğrusu Allah ile birlikte ortak koşanlar ortak koşmalarının en açık görüldüğü saha ibadet fiillerinden, şairinden ziyade yemelerle, içmelerle ortaya çıktığından ötürü Cenab-ı Allah uluhiyetini ve rububiyetini takrir eden, ortaya koyan ayet-i kerimelerden sonra burada ve bütün insanlara hitaben yeryüzünde bulunanlardan helal ve tayyib olarak yiyiniz diyor. Helal yenilen ve içilen şeyin şer'i hükmüyle alakalıdır. Tayyib de insanın mizacıyla alakalıdır. Yani insanın yerken, içerken zevk ve lezzet aldığı şeye tayyib denilir. Tayyibin de Türkçe'ye çevrilirken verilebileceği iki önemli manası var. Hoş ve temiz. İnsanın hoşuna giden tarafı vardır. Yenilen şeylerin. Allahü Teala bir şeyi helal kılacak ve ondan sonra sen ondan zevk almayacaksın. Faraza. Cenab-ı Allah sadece bize diken ve benzeri şeyleri helal kılmış olsaydı, bunları yemek helal olabilirdi ama tayyip olmazdı bizim için. Çünkü ne ağız yapımız, ne vücudumuz, ne bünyemiz ona uygun değildir. Ne yerken zevk alabiliriz onlardan? Ağzımızın yara bere olması bir tarafa. Eziyet çekeriz. Ama Cenab-ı Allah bunları öyle bir yaratmış ki, hem helal hem de temiz. Onun için bilhassa Maliki alimleri derler ki eğer kitapta ve sünnette hakkında açık bir hüküm yoksa helal veya haram olduğuna dair bir yiyeceğin diyelim ki bir hayvanat var. Allah'ın helal kıldığı hayvanlar kapsamına da sokamıyorsunuz. Haram kılmış olduğu hayvanlar kapsamına da sokamıyorsunuz. Ne zaman bunu nereye sokacaksınız? Diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemlerdeki Arapların mizacına bakarız. Onlar eğer o hayvanı, o yemeği yemekten mizac olarak hoşlanıyor iseler, o tayyiptir. Hoş bir şeydir, yenilebilir. Diye bir şey. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir şeyi helal kılması için evvela o şeyin tayyip olması lazım. Cenab-ı Allah'ın helal kıldıkları arasında bazı insanlar hoşlanmayabilir, o ayrı bir şey. Fakat bütün insanlığın, demeyeceğim, bütün insanlığın çoğunluğunun bu hoş değildir diyebileceği bir şey yoktur. Allah bir şeyi helal kılmışsa en azından insanlığın büyük bir bölümü onu zevkle yer. Demek ki Cenab-ı Allah'ın helal kıldığı her bir şeyin yenilmesini, helal kıldığı her bir şeyin bir de tayyip olmak, hoş olmak, insana zevk vermek, lezzet vermek gibi bir özelliği de vardır. Hitap bütün insanlara, bu çok önemli. Demek ki bütün beşeriyet yiyecekler konusunda şeytanın adımlarına uymak, şeytanın arkasından gitmek ve bu konuda Allah'a şirk koşmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Ve şeytanın adımlarına uymayınız. Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılarak, haram kıldıklarını da helal kılmak suretiyle şeytanın peşinden gitmeyiniz. Bütün şirk sistemleri, bütün müşrikler bu konuda böyle hareket ederler. Bir şekilde Allah'ın en azından bir kısmı helal kıldıklarını helal kılarlar, haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını da haram kılar. Cenab-ı Allah faraza zinayı haram kılmış. Bu cahili sistemler bir bakarsınız bir takım yollarla bir şekilde zinayı helal kılarlar. Sarhoşluk verici içkileri haram kılmış. Bunlar bir bakarsınız bir yolla bunları helal kılarlar. Faizi haram kılmış, helal kılarlar. Hırsızlığı haram kılmış. Onlar da haram derler, yasak derler ama onların hırsızlık tarifiyle İslam'ın hırsızlık tarifi arasında çok fark var. Mevcut beşeri hukukun mesela, beşeri hukuka bakarsınız derler ki biz de zinayı haram kılıyoruz kardeşim. Bizde de zina yasak. Aa öyle mi? Zinayı nasıl tarif ediyorsun? Diye sorduğun zaman der ki zina, efendime söyleyeyim, bir kimsenin ırzına istemediği halde zorla geçmektir. Peki isteyerek olursa olmuyor mu? Onlara göre olmuyor. Bize göre oluyor. Bize göre nikah akdi dışında, nikah akdi dışında halvette kalmaları meşru olmayan, caiz görülmeyen erkek ve kadının baş başa bir arada bulunmalarından başlar. Efendim, dört şahitle de tespit edildiği vakit bu sefer cezası da uygulanır. Yani hurmiyetin başlangıcı halvettir. Çünkü Cenab-ı Allah وَلَا تَزْنُوا demiyor. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا diyor. Zinaya yaklaşmayınız. Evet, niye böyle yaptım? Şimdi diyor ki ilk derste 164. ayeti işleyip ara verdik. Şimdi 168. ayette. 4 ayet atladık. Nasrettin Hoca imam olmuş. Birinci rekatte zamm-ı sure olarak kul a'udhu bi rabbin nasi okumuş. İkinci rekatta kalkmış, Fatiha'yı okumuş. Rabbin nasi kul a'udhu bi rabbin nasi'den sonra sure gelmiyor. Cemaate dönmüş, cemaat Kur'an bitti, biz şimdi ne yapacağız? Şimdi biz de görmüş olduk kitabımızda. Hiç öyle numarasına da bakmadım. Dedik ya Cenab-ı Allah Subhanallah Kur'an-ı Kerim de çok müstesna bir kitaptır. Ha. Hafız değilseniz böyle benim gibi atladığınız zaman fark etmiyorsunuz bile. Çünkü çok güzel devam ediyor arka arkasına. Neyse bu ayet-i kerimeyi bir şekilde izah etmiş olalım. Ondan sonra geçmişlerimize döneriz. Şeytanın diyor adımlarına uymayınız. Beşeriyet maalesef bu hususta şeytanın peşinden gidiyor. Mevcut sistemler bu şekilde böyle bir yanlışlık içerisinde bulunuyorlar. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Buraya sıra gelince ekleyeceğimiz bazı şeyler olacak. Şimdi zamanımızı daha şey etmeyelim, sırası gelmeden önce. Oraya da söyleyecek bir iki sözümüz kalsın diye. Kaldığımız yerden dönelim. Enteresan bir şey. Bu da aynı konu. Çünkü ayet-i kerimeler birbirlerinin devamı. 165. ayet-i kerime de öyle. Tekrar aynı şeyleri bir önceki ayetlerle irtibatı bakımından söyleyeceğiz. Bir önceki ayet-i kerimeler dediğimiz gibi Allah'ın uluhiyetini ve rububiyetini takrir ediyordu. Burada da insanların Allah'ın uluhiyet ve rububiyetiyle ilgili olarak ortak koşmalarından bahsediyor. Ve bunların ahiretteki hallerinden söz ediliyor. Diyor ki: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ أَنْدَادًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'ın dışında ona eşler koşarlar. Ve onları Allah'ı sever gibi severler. Fakat iman edenlerin en çok sevdikleri, sevgi besledikleri Allah'tır. Veya iman edenlerin Allah'a karşı duydukları sevgi onların Allah'ın ortaklarına karşı besledikleri sevgiden daha ileridir. Bir de zalimler şunu görseler, azabı göreceklerinde kuvvetin bütünüyle Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok çetin olduğunu bir görseler, anlasalar bunu diyor. Özellikle Allah'a ortak koşan o zamanın Arap müşriklerinden söz edilmek ve onlara gönderme yapılmakla birlikte Allah'a ortak koşma hadisesi şeklen değişse bile mahiyeti itibariyle tarih boyunca devam edeceği için, kıyamete kadar devam edeceği için Cenab-ı Allah bu konuda herkesi ve müşrikleri de başta olmak üzere uyarıyor. İnsanlardan kimisinin Allah'ı bırakıp ona eşler denk, endad niddin çoğuludur. Nid, eş ve denk aynı ayarda tutmak demek. Allah'ın dışında ona denkler tutarlar. Ve onları bu ortak koştukları varlıkları Allah'ı sever gibi severler. Ama iman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha fazladır. Şu manaya da gelebilir. İman edenler en çok Allah'ı severler. Allah'tan daha fazla kimseyi bir müminin sevmesi mümkün değildir. Sevmenin de Allah'ı sevmenin de göstergesi Allah'a itaat etmektir. Öyle kuru bir iddia ile Allah'ı sevmek olmaz. Tıpkı kuru bir iddia ile peygamberi sevdiğini söylemek olmayacağı gibi. Peygamberi seven peygamberin izinden gider. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız, Allah da sizi sevsin diyor. Bu da ayet-i kerimedir. Şirkin dünyada cezası yoktur. İslam şeriatı kafire, müşrike, mürtet hariç, o çünkü önce Müslümanken sonradan İslam'la adeta alay edercesine İslam'ı bırakıp döndüğü için cezalandırılır. Müşrikin dünyada bir cezası yoktur. Kafirin dünyada bir cezası yoktur. Onun cezasını Cenab-ı Allah ahirete bırakmış. Niçin? Çünkü küfür öyle dünyada cezalandırmakla geçiştirilecek bir şey değildir. Büyük bir günah, en büyük günah. Dolayısıyla onun cezası da ahirette ebedidir. Sonsuz bir cezadır. Belli bir süreyle bitip tükenecek bir ceza değildir. Onun için Cenab-ı Allah müşriklerden burada zalimler diye söz ediyor. Önde de bir iki kişilik yer var, arada yerler var. Zalimlerden, müşriklerden zalimler diye söz ediyor. O zalimler diyor azabı görseler, bir düşünseler, kuvvetin bütünüyle de Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının da çok şiddet olduğunu göreceklerdir diyor. O öyle şiddetli bir azap ki, dünya hayatındayken o izinden gittikleri, izindeyiz diye nutuk atıp durdukları, o varlıklar ile kendileri arasında her türlü ilişki koparılacaktır. 166. ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Diyor ki, اِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Allahu Ekber. Kendilerine uyulan kimseler, yani izlerinden gidilen kimseler, arkalarından gidilenler, açtıkları küfür, bid'at ve dalalet yolları takip olunanlar, arkalarından gidilenler yani, Allah'ın şeriatına aykırı olarak açtıkları yollarda, koydukları sistemlerde, getirdikleri düzenlerde, affedersiniz, arkalarından gidilenler ne yapacaklar? Arkalarından gelenlerden beri olduklarını ilan edecekler. Halbuki birbirlerine en çok muhtaç olacakları zaman o vakittir. Ama kendilerine uyulan kimseler neticenin nereye varacaklarını anlayacaklarından, hele belki faydası olur, bunlarla alakamızın olmadığını belirtelim diyecekler. Çünkü arkalarından gelenlerin veballerinin toplamının onların sırtlarına yığılacağını anlayacaklar. Bu kötü yolu biz açtık. Ve bunlar da arkamızdan geldiler. Aramızdan, bizim ölümümüzden şu kadar yıl sonra, 70, 80, 100, 200 yıl sonra bile bizim arkamızdan açtığımız bu kötü yoldan gelenler oldu. Her birisi kendi günahını kazanacağı gibi açtığı yoldan gidenlerin toplamı, günah toplamı o yolu ilk açanların da sırtına konacak. Onlar bunu görecekler. Görecekleri vakit arkamızdan gelenlerle bizim alakamız yok diyecekler. Öbürleri de bunu kabul edecekler mi? Ne demek? Siz bizi çağırdınız, biz de arkanızdan gitmiştik. Siz bize bu yolları açtınız. Bize bu yolu gösterdiniz. Yani Firavun zannedecek ki orada, Firavun, Nemrut, Ebu Cehil ve onların arkalarından gidenler, Karl Marx'tır, Bush'tur, hangi, çok affedersiniz, kafir varsa hepsi. Zannedecekler ki, orada diyecekler ki bizim sizinle alakamız yok. İyi, Cenab-ı Allah da Ve onun efendime söyleyeyim hesap gören melekleri de kendi tabirleriyle, avami tabirle söyleyecekler, yutacaklar ve kabul edecekler. He? Yok öyle ya Allah. Bir yol açtın, mesuliyetini sonuna kadar taşıyacaksın. Bu budur. Nasıl ki bir peygamberin arkasından giden ümmetinin hak ettiği ecrin tamamı kadar, toplamı kadar, onların ecirlerinden bir şey eksilmiyor. O peygambere de verilecek. O nasıl ki peygamberlerin izinden gidip de peygamberlerin yollarını ihya eden, onları canlandırmaya, o yolu canlandırmaya çalışan, o yolun her geçen gün müntesiplerinin, izleyicilerinin daha da artması için mücadele veren herkes. Bu mücadelesi dolayısıyla arkasından ister giden olsun ister olmasın ecir kazanacağı gibi gidenlerin, onların dediklerine göre hareket edenlerin aldıkları ecir kadar da onlara da verileceği gibi dalalette de, küfürde de, şirkte de bu böyledir. Ve ya bizim sizinle alakamız kalmadı, yoktu alakamız falan diye bir inkarın da faydası olmayacaktır. Oysa dünya hayatında birbirleriyle yardımlaştıkları, dayanıştıkları gibi İslam'ı, Müslümanları, İslam'ın şeriatini, İslam'ın hükümlerini mahkum etmek için her birisi her taraftan İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini efendime söyleyeyim daha da beslemek için o odun taşıyıcı, o şakî, o bedbaht, o sersefil, o zavallı insanların durumuna düşüyorlar ve her birisi fırsat buldukça İslam'ın aleyhinde elinden geleni arkasına koymuyor. Bunlar dünyada birbirleriyle İslam'a karşı yardımlaştıkları gibi ahirette de birbirlerimizle acaba yardımlaşır mıyız diye bir ara belki düşüneceklerdir. Ya bari yardımlaşsak kendimizi biraz azaptan kurtarabilir miyiz? Azabı geciktirebilir miyiz? Hafifletir miyiz? Böyle bir ihtimal yok. Niçin? Çünkü وَرَأَوُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ diyor Cenab-ı Allah. Azabı görmüş olacaklar ve aralarında her türlü rabıta paramparça olmuş, kopmuş, gitmiş olacaktır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi bu kafirler cehenneme ne kadar dayanıklıymışlar. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ diyor. Ateşe ne kadar da dayanıklıymışlar bu kafirler. Neyinize güveniyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Sorsan, elhamdülillah biz Müslümanız da derler yeri gelince. Ha? Peki Müslümansan Allah'ın diniyle bu savaşın niye bitmiyor? Her vesileyle Allah'ın ahkamını yaşayanları mahkum etmek, küçük düşürmek, yerden yere sürmek, zindanlara atmak, zulmetmek, baskı kurmak, terör estirmek için niye elinden geleni hala esirgemiyorsun? Ne kadar da ateşe dayanıklısın, cehenneme ne kadar da kendini hazır görebiliyorsun, dayanıklı görebiliyorsun denilmez mi bu zavallılara? Vallahi burada yardımlaştıkları gibi orada yardımlaşamayacaklar. Azabın zerresini dahi onlar da kainatta bütün yardımcıları da başta şeytanları olmak üzere bir araya gelse zerresini dahi hafifletemeyecektir. Ama biz insanlar da Cenab-ı Allah bizi böyle yaratmış. Dünya gözüyle de kafirlerin azaba uğratıldıklarını görmek istiyoruz. Cenab-ı Allah bizlere de hem maddi hem manevi kuvvet, güç, beraberlik, birliktelik, nasip etsin de şu keferelerin elimizle ya ıslahı veya kahru perişan edilmesi de nasip ve müyesser olsun inşallah. Ve kâlellezîne ettebe'û لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ne kadar büyük bir bedbahtlık. Tabi olanlar, kendilerine tabi olunanların, yani dünyadayken önder edindikleri, arkalarından gittikleri, izlerinden gittikleri, peşlerine takıldıkları kimselerin kendileriyle alakamız yok diye, sizinle alakamız yok deyip kendileriyle ilişkilerini kopardıklarını görecekleri vakit şöyle diyecekler. Kendilerine tabi olanlar da bizim de şöyle bir imkanımız olsa, bir dönüşümüz olsa, kerra savaşta hücumdan sonra geri dönüş demektir. Bunlar yani diyorlar ki keşke biz de bir dünyaya dönebilsek. Bunlar burada bizden uzaklaştıkları gibi, bizden beri olduklarını söyledikleri gibi biz de onlardan beri olduğumuzu ortaya koyabilsek. İşte Cenab-ı Allah sizlere her şeyi fotoğrafını gösteriyor. Şimdiden uzaklaşın. Ahiret gelmeden önce uzaklaşın onlardan. Ahiret gelmeden onlar bizim sizinle alakamız yok demeden siz onlarla alakanızı koparın diyor Cenab-ı Allah. Siz vazgeçin onlardan. Onları şimdiden yüzüstü bırakın. Yoksa yarın onlar sizi yüzüstü bırakacaklar. Öyle birilerini büyük tanımakla arkalarından gitmekle olmuyor bu iş. Allah'a kafa tutmakla varılacak yer cehennemden başkası değildir. İstediğiniz kadar çok ve kalabalık olun. İstediğiniz kadar güçlü olun. Varacağınız yer cehennemdir. Dikkat edin diyor Cenab-ı Allah. Kezalike yurihimullahu a'malahum hasaratin aleyhim. Bu şekilde Allahü Teala onlara amellerini, onlara hasretler, aleyhlerine hasretler olarak gösterecekler. Tahassür edecekler. Ah böyle yapmasaydık diye saçlarını başlarını yolacaklar. Keşke başka türlü hareket etseydik deyip yana yakıla pişmanlıklarını ortaya koyacaklar. Fakat faydası olacak mı? Hiçbir faydası olmayacak. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Onlar herhangi bir şekilde de ateşten çıkabilecek değillerdir. Herhangi bir şekilde ateşten çıkamayacaklardır. Çıkmayacaklardır. Ne kadar büyük bir hüsran. Yani biz mümin olarak cehennemde ebediliği düşündüğümüz vakit değil inanın. Kısa bir süre dahi cehennemde yanmayı düşündüğümüz vakit tahammül edemeyeceğimizi, hemen havsalamıza sığdıramayacağımızı anlayıveriyoruz. Büyük bir hadise. Ne demek ateş azabı? Yahu ahiret ateşinin 70 kat hafifletilmiş, söndürülmüş şekli olan bu dünya ateşinin bir yakmasına dayanamıyoruz. Kaynamış bir su dökülür vücudumuzun herhangi bir tarafına, aha şöyle kabarıyor. Yerine göre günlerce, haftalarca tedavi görüyoruz. O ufacık bir deri sıyrıldığı zaman üzerine ilaçlar, merhemler, bilmem neler koymasa hava temasının verdiği o sıkıntıya bile katlanamıyoruz. Allah muhafaza buyursun. İşte denilmez mi yani? Bunlar ateşe ne kadar da dayanıklıymışlar. Neyinize güveniyorsunuz ya? Ben ve sen aynı kemikteniz, aynı ettiniz, aynı şekilde yaratılmışız. Bu ateşe ben ne kadar tahammül edebiliyorsam sen de ancak o kadar tahammül edebiliyorsun. Ben tahammül edemediğim gibi sen de edemezsin. Allah'a karşı bu inatlaşmak niye? Allah'a rağmen böyle kafa tutmak niye? Allah'a karşı bu kadar serkeşlik etmek niye? Allah'ın ayetlerinin üzerine bu kadar gitmek niye? İşte beşeriyet şeytanın adımlarını takip etmekte bu kadar gafil, bu kadar zavallı, bu kadar bedbahtır. Şeytanın ihvasına, kandırmasına, tezgahına geliyor. Allahü Teala'nın uyarılarına, onun şerefli rasullerinin gösterdikleri yolun takipçisi olmayı kendisine yedirmiyor. Onlara kulak vermiyor. Zavallı insanoğlu. Gerçekten kafirler kadar sefil, zavallı bir varlık yok. Şimdi dersimizin başında işte bunlar Cenab-ı Allah'ın da bakın elimizde, önümüzde kitap var, şu var, bu var falan filan. Yine yanılıyoruz. Kemal Allahü Teala'ya mahsustur. Unutmak, nisyan, eksiklik bize mahsustur. Doğrusunu isterseniz başlayınca Subhanallah dedim ya, ben gelmeden önce bu ayetlere hazırlanmış mıydım diye veya sırası mı şey oldu diye, ufak da bir şey de olmadı değil. Ama dediğimiz gibi Subhanallah. Allahü Teala her türlü eksiklikten münezzehtir. Eksiklik biz onun kulları içindir. Ey insanlar, yerde bulunan şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve şeytanın adımlarına uymayınız. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İşte az önce anlatılanlarla bu ayet-i kerime konu geniş bir şekilde ne yapılmış oluyor? Vuzuha kavuşmuş oluyor. Demek ki bu zavallılar farkında olarak veya olmayarak, ki çoğunlukla farkında, şeytan arkasından çağırır götürür de fark ettirmez. Şeytanın bir hususiyetidir bu. Çünkü kimse şeytanın arkasından bile bile gitmek istemez. Adı şeytan ya. Fark ettirmiyor. Siz benim arkamdan geliyorsunuz diye fark ettirmiyor. Niçin? Çünkü şeytan kimliğinin açığa çıkmasını istemez. Açığa çıktığı vakit arkasından kimsenin gelmeyeceğini bilir. İşte peygamberlerle şeytanın farklı oldukları önemli noktalardan birisi de budur. Peygamberler kendilerini açığa çıkartırlar. Açıkça davetlerini yaparlar ve bize uyunuz derler. Şeytan ise vesveseyle size telkin eder. İnsana vesveseyle telkin eder. Vesvese yoluyla seni kendisine uydurur ve sen farkında olmazsın. Sen zannedersin ki işte hoşuna giden bir iş yapıyorsun. Zevklerinin arkasından gidiyorsun. Zannediyorsun ki lezzetli bir iş yapıyorsun. Zevk aldığın bir iş yapıyorsun. Hoşuna giden bir işin peşinden gidiyorsun vesaire vesaire. Ama hakikatte şeytanın arkasından gidiyorsun. Ve şeytan sana bunu hissettirmiyor. Niye? Çünkü sen gerçek manada yakın olarak şeytanın kim olduğunu, neyle görevli olduğunu bildiğin halde şeytanın arkasından gitmeye kalkışırsan temelli akılsızlık olur, gitmezsin. Gitmezsin. Onun için şeytan hiçbir zaman kendisini açığa çıkartmaz. Bir şekilde insanın gözünü perdeler. Onun için bu zavallılar bilmezler gerçek manada kimin peşinden gittiklerini. Ama Müslüman olarak bizler Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği basiretle gerçekte bunların kimin arkasından gittiklerini görüyoruz. Ama bazen biz Müslümanların da gözlerini bazı şeyler perdeliyor. Yok efendim söyleyeyim, kafirlerin elindeki güç, yok bilmem ne şu. Hepsi aslında şeytanın oyuncağıdır. Hepsinin şeytanın oyuncağı olduğunu hatırladığımız zaman, arkasından da şu ayeti hatırladığımız zaman biz bize geldiğimiz takdirde onların hakkından çok iyi gelebileceğimizi anlarız. Ne diyor Cenab-ı Allah? İnne keyde şeytani kâne daife. Şüphesiz şeytanın hilesi, tuzağı çok zayıftır. Şeytanın insan üzerinde bir sultanı, bir tasallutu, bir egemenlik kurma hakkı, otoritesi yoktur diyor. Şeytanın kendisi bizzat bunu itiraf edecek kıyamette. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ diyecek. اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ diyor. Benim sizin üzerinizde bir tasallutum, bir sultanım, bir hakimiyetim yoktu. Sadece sizi çağırdım ve siz de bana uydunuz. O halde beni değil kendinizi kınayınız diyecektir. Dolayısıyla önümüzde dikilen bu şeytanın ürettiği ve şeytanın emrindeki bu güçler hepsi netice olarak şeytanın tuzağı ve keydinin bir parçası, hilesinin bir parçası olduğu için sakın bunları gözlerimizde büyütmeyelim. Gerçek mümin olduğumuz takdirde üstün olanlar bizler olacağız. Amerika'sı da, İsrail'i de, Haçlılığı da, Siyonizmi de Allah'ın izniyle ayaklarımızın arasında bütün güçleri paramparça olacaktır. El verir ki biz olalım. Son bir ayet-i kerimeyi de kısaca açıklayarak bugünkü dersimizi burada nihayete erdirelim. 169. ayet-i kerime: İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ ve en tekûlû alallâhi mâ lâ te'lemûn. Şüphesiz ki şeytan sizlere kötülüğü ve fahşayı emreder, hayasızlıkları emreder, zinayı emreder. Efendim, hayasızlık ve kötü olan, Allah'ın cezalarına çarptırılmayı gerektiren, dünyada ve ahirette şeyleri, işleri, günahları, veballeri işlemenizi emreder. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. İşte şirk budur, cehalet budur. Gerek başta başladığımız ayet-i kerimeler, gerek geçen hafta sonlarda gördüğümüz ayet-i kerimeler de Allah'ın bize bildirdiklerini olduğu gibi söylememizi emrediyor. Günümüzün Müslümanlar diye kabul ettiğimiz çok kimsenin hayatında gördüğümüz türlü türlü cehaletler Allah hakkında bilmeden söylenen şeylerin tecellisidir. Yatırlar, babalar, bilmem neler, tellisi, telsizi, şöylesi ve böylesi, oruçlusu, oruçsuzu. Ya'udhu billah, şirkten, bid'atten, hurafelerden geçilmiyor. Hepsi başından sonuna kadar Allah hakkında bilinmeyen şeylerin söylenmesinin neticesidir. Hatta daha da ileri Allah'a ait olan, Allah'a mahsus olan özelliklerin, kudretlerin, vasıfların, sıfatların fani olmakla kalmamış, toprağı bile kaybolmuş, zavallı, çaresiz, bu şeylere de kesinlikle razı olmayan, Müslüman olsalar da razı olmayan, olmasalar da razı olmayan kimselere kalkılıyor, bunlar izafe ediliyor. İşte cehaletin zirvesi budur. İşte şeytan Allah hakkında bilmediğimiz şeyleri ve her türlü kötülüğü bize emreder. O bizim apaçık bir düşmanımızdır. Başka ayet-i kerimede inne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduve diyor. Şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. O halde siz de onu düşman ediniz. Öyle Müslüman hayatı başından sonuna kadar sevgiyle, hoşgörüyle dolu değildir. Hayır efendim. Hayatımızda düşmanlık da vardır. Ve bu da ibadettir. Allah'ın emrettiği yerlere tevcih edilen düşmanlık ve Allah'ın emrettiği yere tevcih edilen muhabbet, sevgi, bağlılık ibadetlerin en büyükleridir. İbadetlerin en büyükleridir. Allah için sevmek, Allah için boz edip nefret etmek. Ama sevgi ve hoşgörü diyerek boz etmemiz gerekenler de bize sevgili gibi gösterilirse şaşılıktır. En hafifinden şaşılıktır. Allah'ın nuruyla görmemektir. Basiretsizliktir. Cenab-ı Allah bizlere hakkı hak olarak göstersin ve ona tabi olmayı nasip etsin. Görmek de yetmez. tabi olmayı nasip etsin. Batılı da batıl olarak göstersin. Ondan da uzak durmayı, kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah.